Głos na Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vocaler. Do wyboru w trzech smakach. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Jeśli w twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotec pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 13 lutego, minęła 11. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Być może po południu lekarze zdecydują, kiedy premier będzie mogła opuścić szpital. W tym serwisie też o prognozach gospodarczych Komisji Europejskiej dla Polski i nagrodzie Grammy, jaką w Los Angeles odebrał Krzysztof Penderecki. Kto poprowadzi jutrzejsze posiedzenie rządu? Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Wszystko zależy od tego, kiedy premier Beata Szydło opuści Wojskowy Instytut Medyczny przy ulicy Szaserów w Warszawie, gdzie trafiła po piątkowym wypadku w Oświęcimiu. Jak mówi rzecznik rządu, decyzji lekarzy jeszcze nie ma, ale niewykluczone, że zapadnie po południu, dodaje Rafał Bochenek. Nie ma jeszcze takiej decyzji. Wciąż czekamy na decyzję lekarzy. To ona będzie warunkowała to, czy ktoś będzie zastępował ewentualnie panią premier. Być może taka decyzja co do tego, czy pani premier opuści dzisiaj szpital, czy nie, czy zrobi to w najbliższych dniach, zapadnie już dzisiaj, ale musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Rafał Bochenek zdementował też doniesienia medialne, jakoby premier miała pękniętą kość strzałkową, czy poważne obrażenia żeber i mostka. Te takie dolegliwości, które jej doskwierają, to nie są jakieś nadzwyczajne urazy, poza jakimiś stłuczeniami związanymi z tym wypadkiem komunikacyjnym. Premier Beata Szydło wczoraj po raz pierwszy po piątkowym wypadku osobiście zabrała głos w tej sprawie. W krótkiej rozmowie z TVP zapewniała, że czuje się dobrze i nie ma poważnych obrażeń. Liczy, że w ciągu kilku dni zapadnie decyzja, kiedy będzie mogła opuścić szpital. Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła dziś śledztwo w sprawie wypadku rządowej limuzyny. Przesłuchano 22 osoby, w tym 11 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Według BOR limuzyny miały włączoną sygnalizację świetlną i dźwiękową. Część świadków twierdzi jednak, że pojazdy miały włączone tylko specjalne światła. Komisja Europejska nieznacznie obniżyła prognozy gospodarcze dla Polski w porównaniu z listopadem. Bruksela szacuje, że w tym roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie 3,2% PKB. To 0,2 punktu procentowego mniej niż jesienne prognozy. Komisja nieco też zrewidowała w dół swoje prognozy dotyczące deficytu finansów publicznych. Beata Płomecka. Ze wzrostem na poziomie 3,2% PKB Polska będzie na 6. miejscu w całej Unii Europejskiej. To poprawa o 2 lokaty w porównaniu z poprzednimi prognozami. W analizie dotyczącej Polski unijni eksperci, choć obniżyli nieznacznie prognozy, piszą o dobrym tempie rozwoju gospodarki i tradycyjnie wysokim popycie krajowym. Zwracają też uwagę na planowany wzrost inwestycji, co było problemem w ubiegłym roku i powodowało, że gospodarka wyhamowała. Komisja w swoich prognozach pisze też o rosnącym deficycie finansów publicznych z 2,3% PKB w ubiegłym roku, najniższym od 10 lat, do 2,9% PKB w tym roku. W przyszłym natomiast deficyt będzie na poziomie 3%. To górna granica, którą dopuszczają unijne przepisy. Wśród przyczyn takiej sytuacji komisja wymieniła decyzję o obniżeniu wieku emerytalnego, a także koszty związane z programem 500+. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki teraz o spotkaniach z kombatantami dla młodzieży. Ideą akcji Więź jest kultywowanie pamięci o bohaterach II wojny światowej. W inicjatywę włączyło się Muzeum Więzienia Pawiak, w którym odbywają się spotkania. Uczniowie mogą wysłuchać świadków historii i zwiedzić muzeum. O swoich wojennych losach opowiedział były więzień Pawiaka i obozu koncentracyjnego na Majdanku Leszek Zabłocki. To była klatka schodowa i na dole jest wejście. Tam jest piwnica, później parter, więc na parterze to pierwsze okno jest moja cela. Leszek Zabłocki. Uważam, że moim obowiązkiem jest mówić o tym, co widziałem i co sam osobiście przeżyłem. Zawsze zaczynam od tego, że wszystko, co chcę im powiedzieć, działo się wtedy, gdy miałem właśnie lat 18. Pan Leszek Zabłocki dla mnie wydaje się taką osobą, którą trzeba poznać. Trzeba poznać jego historię i trzeba obudzić sobie chęć do poznania historii. Opowiadał o tym, co było trudne do wykonywania, a jednak dawał radę. Pokazywał, że nie można się poddawać. Dla mnie takie osoby jak pan Leszek są zdecydowanie wzorcami do naśladowania, ponieważ gdyby nie one, nie byłoby naszego państwa teraz. Maria Rej, Fundacja Art. Takie spotkanie z kombatantem zawsze jest przeżyciem, bo każda z tych opowieści jest tak emocjonalna, tak wzruszająca. To jest niezwykle cenny kontakt. Następne spotkanie w Muzeum Więzienia Pawiak 6 marca. Krzysztof Penderecki z nagrodą Grammy za album prezentujący jego dzieła. Polskiego kompozytora uhonorowano w kategorii muzyka churalna. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Los Angeles, a więcej na ten temat nasz korespondent. Dla polskiego kompozytora to kolejny Grammy Awards. W 1988 roku otrzymał już statuetkę za drugi koncert wiolonczelowy. Album, za który tym razem Krzysztofowi Pendereckiemu wręczono to bardzo prestiżowe wyróżnienie, został nagrany studyjnie wraz z orkiestrą i chórem Filharmonii Narodowej w Warszawie. Krzysztofa Pendereckiego kategoria muzyka churalna jest jedną z 82, w jakich przyznaje się statuetki Złotego Gramofonu. W tym roku nominowany do nich był również polski śpiewak Mariusz Kwiecień. Z Chicago dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Poniedziałek pochmurny we wschodniej części kraju, na zachodzie znacznie więcej słońca. Synoptycy zapowiadają opady śniegu w okolicach Lublina, Przemyśla i Kielc. Minus 4 stopnie w Białymstoku, minus 3 w Warszawie i Krakowie, minus 2 w Gdańsku, minus 1 w Poznaniu, w Szczecinie 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, niektóre z naszych telewizorów są dziwnie tanie. Kombinowałeś coś przy nich? Troszeczkę, Reneuszu. Kombinowałem i wmontowałem w nie rabat Wojtecha. Aż do 18%. Teraz w Saturnie telewizory z rabatem Wojtecha aż do 18% taniej. Na przykład LG 49 cali Ultra HD z technologią HDR Pro. Klasa A+, taniej o 384 zł. Polecamy. Wojtech i Reneusz. Saturn Technologii. Technologia tak ma. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Halo? Kochana, jest tak. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny. Jak ja kocham walentynki! Włączamy niskie ceny Media Expert! Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Zapraszamy na premierę limitowanej edycji Spektakularny Jaguar XE. 200 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, do tego 3 lata serwisu i 5 lat gwarancji w cenie. A skoro mowa o cenie, zyskaj 25 tysięcy złotych i wybierz jeden z 50 samochodów dostępnych od ręki. Jaguar XE z bogatym wyposażeniem. Już od 167 tysięcy złotych. Zapraszamy do autoryzowanych salonów oraz na jaguar.pl. W zeszłym roku nie oszczędzałem swojego organizmu. Używki, stres, zła dieta, to wszystko zakwasza organizm, co miało istotny wpływ na moje zdrowie. W nowym roku powiedziałem sobie stop i sięgnąłem po Eliminacid. Suplement diety Eliminacid zawiera m.in. wyciąg z kwiatów róży stulistnej, który pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Dzięki temu Eliminacid pozwala zapomnieć o przykrych skutkach zakwaszenia. Eliminacid to mój sposób na dobrą formę. Eliminacid. Wyeliminuj zakwaszenie. Halo? No stary, dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny, no, to strzała, amora! Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Światowy Dzień Radia. W februari 13 kila mwaka ni siku ya radio duniani. Radio ni rafiki aliyeko nawe muda wowote. Popote ulipo, radio hukushirikisha. Teknolojia ya mawasiliano ikisonga, radio nayo yanyumbulika kwa uimara wake. Kwani wahenga walinena? Jungu kuu alikosi ukoko, hivyo rahani. Habarika. Athari za ukeketaji na ukeketwaji katika maeneo yao. Elimika na burudika. Na kwa taarifa zaidi, tembelea wavuti worldradioday.org. Światowy Dzień Radia. Bardzo interesujące pytanie zadał pan Michał. W którym zagranicznym radiu można byłoby usłyszeć pański głos w ramach dzisiejszego Święta Radia? W jakim kraju chciałby pan odczytać wyniki ostatniego notowania po polsku? Myślę, że w jakimś kalifornijskim radiu zabrzmiałoby to świetnie. I druga sprawa, czy byłby to wielki koszmar dla pana, jeśli całkowicie zepsułby się sprzęt do emisji i musiałby pan mówić do mikrofonu do końca audycji? Myślę, że dałbym sobie radę. 12 minut po 11. Do południa. To leave me, oh la la la la, but always But some things I guess I just don't see. She says he wants me. Jak powiedział Christian Rano, to będzie jedna z ulubionych piosenek porankowych przez najbliższe tygodnie. Louis Berry, She Wants Me, La La La, nasza piosenka dnia. La La La, kwadrans po godzinie 11. Dzisiaj są urodziny Robiego Williamsa. Wszystkiego dobrego. Love Supreme to był oczywiście Robbie Williams. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. 20 po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Jeśli dziś 13 to jest dzień dobrego słowa, więc o słowach trochę, o słowach między nami. Kiedy rozmawiam, lubię patrzeć w oczy. Inaczej nie czuję drugiej osoby. Nie wiem, czy jest prawdziwa, jakie ma intencje, czy może udaje, czy mówi z głowy, czy może z głowy i z serca, a zapewniam, że jest różnica. Właśnie w doborze słów. Po prostu nie umiem rozmawiać bez tego błysku w oku z obu stron. Ale nie każdy tak ma i tak chce. Ludzie naprawdę różnie reagują. W oczach jest prawda, uważa Iwona Majewska-Opiełka, psycholog, autorka kilkudziesięciu książek o rozwoju człowieka. Pewnie to jest tak, że są różnice. Nie każdy ma taką wielką potrzebę, żeby tak bardzo w te oczy patrzeć. Ja na przykład, tak jak ty to teraz powiedziałaś, ja nie mam aż takiej potrzeby. Gdzieś zresztą wyczytałam, że dwoje ludzi, którzy mieli poczucie własnej wartości, byli w stosunku do siebie, wiesz, uczciwi dalej, to oni sobie patrzą w oczy 85% czasu. No właśnie, na co ukrywać, a wręcz przeciwnie. Patrzę na ciebie, ty na mnie. No i patrzymy, jak się ta rozmowa toczy. Dokładnie tak. No i teraz często jest tak, i ja miewałam w swoim życiu takie historie, że ktoś mi w te oczy patrzy i powiem szczerze, że ja bym nadwala, żebym przestał patrzeć. Zimne oczy. Zimne oczy, nic tam nie ma. Widać, że jest to wyrobiona technika. Być może on też nic nie widzi tymi oczami, jak na mnie patrzy, tylko po prostu kazali mu, żeby ten kontakt wzrokowy nawiązywać, to on ten kontakt nawiązuje. Ale jeszcze tego uczą? Z żalem stwierdzam, że tak, ciągle uczą. Niektórzy, żeby takie rzeczy robić. Oczywiście w jakimś sensie jest to słuszne. O czym to świadczy? Może dlatego, że mają coś do ukrycia. Tak. Albo że nie są... lekceważący stosunek właśnie, mają a niekoniecznie, do tej drugiej osoby. Bo bardzo często ludzie nie patrzą w oczy z nieśmiałości, z braku poczucia własnej wartości. Wiesz, kiedy ja nie patrzę w oczy? No. W pracy zawodowej. Opanowuje mnie nagle trywializm tego, co ja robię, ponieważ pewne rzeczy powtarzasz, żyjesz w tym, mówisz. To sprawy, które dla innych ludzi nawet są odkrywcze, dla ciebie są po prostu trywialne. I ja mam nieraz takie sytuacje, że mówię, matko, przecież to jest takie proste. Co ja robię? To jest w ogóle bez sensu. I czuję się zażenowana. I wiesz, że wtedy nie patrzę w oczy? Bo ja mam wrażenie, że to nie tylko ja wiem o tym, że to jest w ogóle takie oczywiste wręcz, tylko wszyscy dookoła. Oczywiście potem jest tak, że rozmawiam na te tematy i słyszę radość i zadowolenie i pomogłam i to i tamto, ale miewałam taki moment i wtedy nie patrzę w oczy. Ktoś mi poradził, że jeżeli byłaby trudność, bo są różne te twarze, czasami rzeczywiście nie można patrzeć, to żeby patrzeć tak poniżej nosa. Ja w tym momencie teraz tak spojrzałam na ciebie. Patrzę na twoje usta, nie widzę tak naprawdę twoich oczu. A ja tylko A teraz widzę oczy. Ja jestem przeciwniczką technik. Ja też. Po co? Spuściłam te oczy, no bo spuściłam, bo mi było w nich niewygodnie i ja wiem dlaczego. Nie mogę patrzeć, to nie mogę. No, to są momenty, ale są. W rodzinie też ludzie sobie nie patrzą w oczy. Tak jakby się unikali. A przecież ta komunikacja między nami, między duszą, sercem, oczami, bo ja to wszystko biorę jako jedno, naszym umysłem świadomym, to jest piękna komunikacja. Absolutnie tak. Ja myślę, że jeżeli chodzi o rodzinę, to często to jest wstyd. Albo lekceważenie. Jeżeli to nieświadomie. Wstydzi się matka tego, że wymaga od córki czy syna czegoś, czego ma dokładną świadomość, że sama nie robi. Wstydzi się, że chce pewnych rzeczy, a przecież ona tak naprawdę też nie daje tego, co matka jej zdaniem dawać powinna. I to są tego typu historie. Mąż oszukuje, że dłużej zostaje w pracy, bo musi jak pasjanse sobie stawiać, żeby nie przychodzić. Nie wracać do domu. Oczywiście, że tak, ile jest takich sytuacji, zresztą w wypadku kobiet tak samo. I ludzie się wstydzą, bo wiedzą, że nie do końca są w tych relacjach z tymi bliskimi prawdziwi. Myślę, że to dochodzi do głosu i powoduje oddalenie. Według mnie, jeżeli patrzysz w oczy i mówisz coś ze środka, nic nie kombinujesz, nic nie udajesz, no to jest twoja prawda wewnętrzna. Ono może być dla kogoś przydatna, nie, albo można to ocenić tak ale czy inaczej, ale jest prawda i wartościowa. Prawda. Wiesz, to czego ja uczę, czemu towarzyszą zresztą wszystkie moje książki, no to chodzi mi o to, żeby ludzie mieli większą świadomość siebie. Nie ucz się jak z innymi być, ty się naucz jak być sam ze sobą. Zbierz się na odwagę pójścia tylko za tym, co w tobie jest głęboko, a nie za tym, co ci dookoła dadają media, ciocie, babcie i tak dalej. Ludzie są skołowani w tym wszystkim, co jest, w tych wszystkich informacjach, w tych wszystkich żądaniach, w tych wszystkich propozycjach, co mogą zrobić ze sobą. A nie wiem, dlaczego nie chce im się prowadzić pamiętnika, odpowiedzieć na pewne pytania na własny temat, które nie są łatwe. Popatrzeć na siebie w lustrze. Ale zawsze. Na przykład i odezwać się do siebie ludzkim, wiesz, językiem. Ale to nie jest takie łatwe. Wolą oglądać inne filmy, wolą czytać o życiu artystów, Bóg wie kogo, a to swoje życie jak gdyby tak zostawiają gdzieś tak. To się zaczęło tak mniej więcej w latach 40. ubiegłego stulecia. 40, 50 lata oczywiście w Stanach. Bo wcześniej to jednak była ta etyka charakteru i jednak ludzie byli bardziej szczerzy ze sobą. Nie mieli też takich powodów do udawania. Nie mieli też takich powodów mistyfikacji. Prawy, otwarty, o tym decyduje postawa, tak, patrzenie w oczy. Tak, ta mistyfikacja inaczej nie była do niczego potrzebna. A teraz nie dość, że ona jest potrzebna, to jeszcze uczą tego. Jak ułożyć rączki, jak ułożyć nóżki. Bzdura totalna, no oczywiście. Sami ale sobie robimy krzywdę. Tak, tu się nic nie pomoże innego niż właśnie zachęcanie ludzi do tego, żeby patrzyli w siebie, żeby pobyli ze sobą, żeby znaleźli czas dla siebie prawdziwego. I potem tylko w zgodzie z tym, co tam tak naprawdę jest, działali, mówili, będzie dobrze. Taki temat, a dziś się nie widzimy. Ale warto patrzeć w oczy, kiedy rozmawiamy, bo od wieków wiadomo, że oczy są zwierciadłem duszy. Warto patrzeć w oczy, bo w nich można dostrzec właśnie uczucia rozmówcy, intencje. A to pozwala traktować go lepiej, czulej. Jutro będzie okazja, żeby i popatrzeć sobie w oczy i pogadać właśnie tak czule od serducha. A dziś kłaniam się Grażyna Dobroń. Która dziś rozmawiała z panią Iwoną Majewską. Dziękujemy bardzo. 26 minut po 11. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro zimowa gorączka cenowa. Samsung Galaxy J7 za 1099, 43 cale. Smart TV LG Wi-Fi za 1899. Pralka Samsung EcoBubble Slim. Elektroniczny wyświetlacz klasa A+++ za 1249. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Świat pędzi naprzód i zwariował na punkcie jedzenia. Humus, tofu, tapioka, laktoza, gluten i co miesiąc nowa dieta. Z drugiej strony to podobno dzięki diecie Japończycy żyją tak długo, a gwiazdy wyglądają tak młodo. A może efekt byłby podobny, gdybyśmy wszyscy trochę zwolnili i wrócili do tradycyjnych, domowych obiadów, więc lepiej jeść tradycyjnie czy nowocześnie? Ktoś na to wkrótce odpowie. W Lidlu. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pani Monika napisała: pozdrawiamy z drogi na Polanę Jakuszycką. Będziemy ćwiczyć na biegówkach. Jedziemy na ferie w górach. A my tam też będziemy już pojutrze. How do you feel? A Matter of Feeling to zespół Duran Duran. A teraz pięknie i odświętnie zaśpiewają dla nas Beth Orton i Ryan Adams. No other sun feels like on my skin. I wanna know what the moon feels like within. I know what the sun feels like on my skin. I wanna know how the moon gives life within. And the same moon rises over me as you. There's really not much about that that we can do. I see a light and it bright keeps me up all night. I see a light and it bright keeps me up all night. There's a world that I can only see by the light of the moon. And there's that that I can only want more than I do. And there's a light that I can only feel when I'm with you. And the same moon rises over me as you. There's really not much about that that we can do. No, there is really not much about that that we can do. Singing now I only feel humble. like a book and it repeats. So don't, nothing really matters is a lesson things were brighter before. Nothing really matters anymore. It's so hard to be without you. Every day I find another little thread of silver for me when I wake someplace on the pillow, and I see the empty space beside me and remember I feel empty, I feel tired, I feel warm. Nothing really matters anymore. Without You zaśpiewał Ryan Adams, a wcześniej Beth Orton w piosence Moon. Za 18,5 minuty południe. teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Co mam wierzyć? Ania Rusowicz, Mitch & Mitch. Piosenka z listy Trójki. Przy okazji przypomnę nasz adres polskieradio.pl/trójka. Głosowanie do piątku w samo południe. No i tak, Ania będzie naszym gościem w szklarskim wydaniu Markomanii, czyli w najbliższą sobotę po godzinie 10:00. To przy okazji zapraszam. I chciałem jeszcze powiedzieć coś, że lista w tym tygodniu, tak, ze Szklarskiej Poręby, ze Skwerku Trójki. Zostało nam troszkę czasu na nagrody Grammy, to w nocy się zdarzyło, portale internetowe donoszą porażka Beyoncé, zwycięstwo Adele. Przejrzę sobie te wszystkie nagrody jakoś później, ale pamiętam takie czasy, kiedy w Markomanii wybierałem 10 kategorii i państwo mieli za zadanie wytypować zwycięzcę i nawet były wtedy jakieś nagrody. Teraz to się zmieniło i wielu z moich ulubionych artystów nie dostaje już tych nagród. No ale Adele cieszę się bardzo z piosenki roku dla utworu Hello. Pewnie, że się cieszę z dwóch nagród Grammy dla Davida Bowiego, tym bardziej, że to są jego pierwsze nagrody za płyty. I to mnie utwierdza w przekonaniu, że doceniamy wielu artystów dopiero wtedy, kiedy już ich nie ma. Dobrze, że Adele świetnie się ma i mam nadzieję, że ta następna płyta będzie jeszcze lepsza. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. Co na to Lionel? Hello, Adele. Nagroda Grammy za piosenkę roku i za utwór roku to chyba dwie spośród najważniejszych nagród. Za 8,5 minuty godzina 12. Pani Ewa donosi jeszcze, że jest Grammy dla Gregorego Portera. Będzie na koncercie w Łodzi 19 kwietnia. Anka, szukaj, jeszcze szukaj tam w tym prawym pokrętle. O właśnie, jeszcze nie, to nie jeszcze my, to jeszcze nie my jesteśmy. Pora się żegnać. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia.